أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Evet, ecbef fiillerin isim failindeki ilale geldik, değil mi? Şimdi müellifimiz buyuruyor. Ve tekulu, sen dersin. Nerede? Fismil faili, ismi failde. Neyden olan ismi fail? Minel ecvefi, ecbef fiilden. Vavi olsun, yai olsun. Kale'den, kale'den. Tamam mı? Sane'den, ba'a'den. Fark etmez. Ecbef olan, ecbef fiilden olan ism failde dersin. Ne dersin? Kailun. Kailun dersin. Ve kailun. Kailun dersin. Tamam. Kailun dersin. Kale yekulu kavlen. Kailun. Kale yekilu keylen. Kailun. Ve kâne oldu. Fil madi, madide, bu kailun, kailun, madide idi. Tamam, yani birincisinde asıl olan fil madide, kale kaleydi ve kale kaleydi. Fil madiden yapıyor. Halbuki sarfiyuna göre, sarf alimlerine göre ism fail malum fil mudariden müştaktır. Onun için şerhte de İtiraz ediyorum diyor. Kendi indinde asıl olan madiden olmasıdır. Yoksa fiil mudari malumdandır. Tamam? Fiil mudari malumdandır. Efendim, mudarat harfi hasfedilmiş. Fail fiil, aynel fiil arasına elif getirilmiş. İsmi fail elifi getirilmiş. Ondan sonra vav ya, zayit eliften sonra vak olduğu için hemzeye kalbedilmiş. Tamam? Kailun kavilun idi. Yani kailun kailun idi. Zayit eliften sonra vak olan vav ya ne yapılır? Hemzeye kalbedilir. Kailun kailun oldu. Böyle kabul ediyor. Ama müellif ve kâne diyor oldu. Fil madi madide kâle kâleydi ve kâle kâleydi. Tamam. Fezidet ziyade kılındı. Nereye? Beynel fa'i vel ayni, yani fa'el fi'l aynel fi'l arasına el elifu elif. Lismil fa'ili, ismi fa'il için elif, ismi fa'il elifi diyorlar. Tamam. Fa'ilun vezninde ya. Fecteme'a toplandı elifani. İki tane elif toplandı o zaman. Ehaduhuma, o iki eliften bir tanesi elifus mil fa'ili, ismi fa'il elifidir. Vel aharu, diğer elif ise el elifu el maklubetu, kalbedilmiş olan eliftir. Nereden? Min aynil fi'li, aynel fiili olan vavdan veya ya'dan. Aynel fiili olan vav veya ya'dan maklub olan elif. Ne yapıldı o zaman? Fekulibet, kalbolundu. El eliful maklubetu, o kalbedilmiş olan elif. Neyden kalbedilmiş olan? Min aynil fi'li. Aynel fiilinden. O da neydi? Vav veya ya. O vav veya ya'dan kalbedilmiş olan elif kalbolundu. Neye kalbolundu? Hemzeten, hemzeye. Niye? Çünkü mahreci elife yakındır. Tamam? Evet. Peki ismi fail elifi niye kalbedilmedi? O alamettir. Alametler la tetegayyer. Onlar değişmez. Ve kezalike, aynı şekilde, yani ke i'lali kailin, kail kelimesinin ilali gibi olucudur. Ne? Kailun, kailunun i'lali de aynı. Yani i'lalu kail, kailin i'lali de aynı kailunun i'lali gibidir. Yap bakalım ilalini. Kailun aslında kavilun idi. Hı. Zayid eliften sonra gelen vavı hemzeye kaybederlermiş. Biz dahi kaybettik. Kailun oldu. Hı. Bir de musannife göre kailun kelimesinin ilali şu şekilde olur. Kailun aslında kale idi. Hı. Fiili maziden ismi fail yapmayı murad ettik. Hı. Onda kayde varmış. Kayde buymuş ki faal fiiliyle aynel fiili arasına bir ismi fail elifi ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade edip temekkün alameti olsun için bir tendin verdik. Hı. İki sakin cem oldu. Hı. Birisi ismi fail elifi, diğeri aynel fiilinden maklub olan elif. Aynel fiilinden maklub olan elifi hemzeye kaybedip ismi fail vezni için bir kese verdik. Kailun oldu. Evet. Kailun aslında kailun idi. Zaid eliften sonra gelen yayı hemzeye kalbederlermiş. Biz dahi kalbettik. Kailun oldu. Musannife göre ise kailun aslında kale idi. Fiili maziden ismi fail yapmayı murad ettik. Onda kayde varmış. Kayde buymuş ki faal fiili ile aynel fiili arasına bir ismi fail elifi ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade edip temekkün alameti olsun için bir tenvin verdik. İki sakin cem oldu. Biri ismi fail elifi, diğeri ise aynel fiilinden maklub olan elif. Aynel fiilinden maklub olan elifi hemzeye kalbedip ismi fail vezne için bir kesre verdik. Kailun oldu. Evet. Kailun, kailani, kailune, kuvvalun, kuvvelun, kaletun. Tamam mı? Kaletun. Asluhu kaveletun. Vav harfi illet, müteharrik, ma kavli, meftuh, vav elfe kalbetik, kaletun oldu. Kailetun, kailetani, kailatun, kavailu. Kailun, kailani, kailune, küyyalun, küyyelun, kaletun. Aslı keyelet. Ya harbillet mütarik. Ma kabülü meftuh. Ya yer fekalvetik kâletün oldu. Kâiletün. Kâiletâni. Kâilâtün. Kevâilü. Tamam. Vesmül fa'ili. İsmi fa'il. Neyden? Minen nâkısı. Nâkıs fiilden ismi fa'il. Nedir? Mensubun. Mensuptur. Nerede? Fî hâletin nasbi. Nasb halinde mensuptur. Yani İ'lal yapılmaz. Tamam? Nasbında. Nahvu. Ra'eytü ben gördüm. Kimi gördüm? Gaziyen. Bak. Gaziyen. Tamam? Tabi bu ya vavdan maklüptür ha. Gaziven idi aslında. Gaziven. Kulübetil vavu ya'en. Litetarrufiha ve enkisari makabliha. Vav tarafta vakılıp makabli meksur olduğu zaman vav ya'en. Gaziyen. Peki bu ya hasfedilir mi? Hayır. Hazıptan mahfuz, korunmuştur. Tamam. Nasb halinde mensub. Gaziyen. İrab-ı lafzi oldu. Ref'inde ve cerrinde ise irab takdiri oluyor. Tamam. Gaziyen. Savaşçıyı gördüm. Ve ramiyen. Atıcıyı gördüm. Ramiyen. Burada zaten ilal yok. Aslı da ramiyen, ramiyen. Fela tetegayyeru fela yetegayyeru. Tamam? Fela yetegayyeru değişmez. Ne değişmez? Sigatuhu onun sigası. Yani nasb halinde ismi failin sigası ne yapmaz? Değişmez. Niye? Ya hasfedilmez yani. Li hiffetil fethati aleyha. Tamam? Anlaşıldı? Lihifbetil fethati fetha hafif olduğu için ne üzerine aleyha ya üzerine fetha hafif olduğundan dolayı siga ne yapmaz? Değişmez. Peki ama ref'inde ve cerrinde ne yapıyorsun? Ya'yı hasbediyorsun. İrab takdiri oluyor bak. Nasbında lafzi oldu. Değil mi? Ra'a fiil tü damir-i merfum muttasıl fail. Gaziyen mef'ulü bi. Mef'ulü bi mensuptur. Bak gaziyen. Nasb alameti ve alametü nasbi el fethatü zahiretü. Değil mi? Ramiyen o da matuf gaziyene. Evet. Matuf matuf aleyhin irabını alıyor. Evet. Matufu aleyh gaziyen mensup olduğu için ramiyen de o da mensup. Mensubun bil fethati. Tamam? Evet. Fela yetegayyeru fela tetegayyeru. Değişmez. Ne değişmez? Sigatuhu. Sigatu ismil fa'ili fi haletin nasbi. Nasb halinde ismi fa'ilin sigası değişikliğe uğramaz. Ve tekulu sen dersin nerede? Fir ref'i ref halinde vel cerri. Ref'inde ve cerrinde dersin. Ref'inde dersin, cerrinde dersin. Ref'ini önce örnek veriyor. Hâzâ şu. Hâzâ İsmi işaret. Mahallen merfum mübteda. Mübteda'ya ne lazım? Haber. Haber, mübteda. Bunlar merfu. Gazin. Gazin merfu'un bizzammetil mukaddera. Haberu hâze. Hâzanın haberi. Ve râmin. Râmin de ma'tuf. Değil mi? Vav vavu atife ramin ma'tuf ala gazin. Gazin üzerine ma'tuf. Gazin merfu olduğuna göre ramin de nedir? Merfu. Peki ne olmuş? Bi tagyiril ya'i ve hazfiha. Ya tagyir edilmiş. Bak ya kalkmış orada. Fa'in vezinde. Lam gitmiş. Evet. Tamam. He? Ref'inde ve cerinde hasf ediliyor. Evet. Çünkü damme ve kesre ya üzere ağırdır. İstisgâli dammeti alel ya'i edemel istisgâli dammeti alel ya'i ve li istisgâli damm ve li istisgâli kesreti alel ya. Li istisgâli dammeti vel kesreti alel ya. Ya üzerine damme kesre ağır. Tamam. Ve merartu ben uğradım kime? Bi gazin. Burada da ba harfi cer. Harfi cer ne yapar? Cer. Mecrur, mecrur değil. Bi gazin, bi gaziyin. Son harfi y'dir. Tamam mı? Evet. Bu ne diyoruz? Mecrurun bil kesratil mukadderati aleliyah. Ya üzere takdir edilmiş. Ya üzere. Tamam. Bi gazin. Savaşçıya ben uğradım. Ve ramin. Bu ramin de gazin üzerine matuf. Gazin mecrur. Değil mi? Evet. Bilkese. O zaman ramin de nedir? Mecrurun bilkesine. Şimdi birincisinin aslı. Haber olduğu zaman merfu dedik. Vel aslu. Birinci nas nedir? Gaziyun. Gaziyundur. Ve ramiyun. Ramiyundur. İkincisi mecrur olduğunda bi gaziyin. Bi ramiyin. Tamam. Onları vermemiş. Anladın? Feüskinet, sakin kılındı el ya'u ya kema zekarna, zikrettiğimiz gibi. Hani zikrettiğimiz gibi derken zikrettiğimizden dolayı yani. Hani dedik ya, listisgali dammeti vel kesreti alel ya'i, damme kesre ya üzere ağırdır. İşte bundan dolayı ne yapıldı? Gaziyun, gaziyin, ramiyun, ramiyin ya hasbedildi. Hasbedilince iki sakin toplandı. Fecitema'a toplandı. Sakinani. İki sakin toplandı. Nedir o iki sakin? El ya'u ya. İllet harfi. Ve tenvinu tenvin. Fehuzifet hasbolundu. El ya'u ya hasbolundu. Değil mi? Evet. Ve bakıya kaldı geriye. Et tenvinu tenvin kaldı. Niye? Çünkü tenvin temekkün alametidir. Veyahut da İmam Taftazani'nin dediği gibi tenvin harfi sahihtir. Harfi sahih tasvip edilmez. Alamette hasp edilmez. Öyleyse tenvin kalacak. Ya ne yapacak? Gidecek. Fe'in edhalte. Şayet sen dahil edersen neyi? El elife vellame. Elif lamı dahil edersen. Yani gazin, ramin kelimelerinin üzerine elif lamı getirdin. El gazi. Errami yaparsan sakata düşer. İnin cevabı sakata düşer. Ne düşer? Et tenvinu tenvin düşer. Çünkü tenvin tenkir. Değil mi? Nekrelik bildiriyor. Evet. Nekre ala. Elif lam geldi mi tariftir. Artık tenvin ne yapacak? Bir yerde hem tarif hem tenkir toplanmaz. Dolayısıyla tenkir alameti olan o nekre alameti olan tenvin düşer. Elif lam kalır. Esselamu. Esselamun olmaz. Değil mi? Evet. Tenvin düşer. Ve te'udu geriye döner. Ve te'udu geriye döner. Gelir. El ya'u ya geriye gelir. Ne oldu halde geriye gelir ya? Hale kevniha sakineten. Tamam. Sakin oldu halde. Ya niye geriye geldi? Ya niye hasbedilmişti? Hasbını gerektiren bir şey vardı. Tenvinle bir araya gelmişti. Tenvin alamet demişti. Hasbedilmez. Ya yazmıyor. Tenvin ki elif lamın dahil olmasıyla düşünce ya sakin olarak ne yaptı? Geriye geldi. El gazi errami oldu. Fetekulu sen dersin. Yani fi haleti ref'i. Ref halinde dersin. Hâza el gazi ve rami dersin. Ve fi haletil cerri. Cer halinde merartu ben uğradım bil gazi ve rami. Savaşçıya uğradım. Atıcıya uğradım dersin. Evet. İhlallerini bir yapalım. Gazin. Aslında gaziyun idi. Hı. Ya üzere zamme sakil. Ya'nın zammesini sakil görüp hasfettik. İki sakin cem oldu. Biri tenvin, diğeri nakıs yası. Tenvin harfi sahiptir, hasfedilmez. Nakıs yasını hasfettik. Gazin oldu. Ramin aslında Ramiyun idi. Ya üzere zamme sakil. Ya'nın zammesini sakil görüp hasfettik. İki sakin cem oldu. Biri tenvin, diğeri nakıs yası. Tenvin harfi sahiptir, hasfedilmez. Nakıs yasını hasfettik. Ramin oldu. Bir gazin aslında bir gaziyin idi. Ya üzere kesre sakil. Ya'nın kesresini sakil görüp hasfettik. İki sakin cem oldu. Biri tenvin, diğeri nakıs yası. Tenvin harfi sahiptir, hasfedilmez. Nakıs yasını hasfettik. Bir gazin oldu. Bir ramin aslında bir ramiyin idi. Ya üzere kesre sakil. Ya'nın kesresini sakil görüp hasfettik. İki sakin cem oldu. Biri tenvin, diğeri ise nakıs yası. Tenvin harfi sahiptir, hasfedilmez. Nakıs yasını hasfettik. Bir ramin oldu. El gazi aslında el gaziyu idi. Ya üzere zamm-ı sakil, ya'nın zammesini sakil görüp hasfettik. El gazi oldu. Ya sakin, ma kab meksur. Ya'yı hali üzere terk ettik. El gazi oldu. El rami aslında el ramiyu idi. Ya üzere zamm-ı sakil, ya'nın zammesini sakil görüp hasfettik. El rami oldu. Ya sakin, ma kabli mezmum ve meksur. Ya'yı hali üzere terk ettik. El rami oldu. Bilgazi aslında bilgaziyi idi. Ya üzere kese sakil, ya'nın kesesini sakil görüp hasfettik. Bilgazi oldu. Ya sakin, ma kabil meksur. Ya'yı hali üzere terk ettik. Bilgazi oldu. Bir rami aslında bir ramiyi idi. Ya üzere kese sakil, ya'nın kesesini sakil görüp hasfettik. Bir rami oldu. Ya sakin, ma kabil meksur. Ya'yı hali üzere terk ettik. Bir rami oldu. Evet. İsm failin çekimini yapalım. Gazin, gaziyani, gazune, guzaun, guzden, guzatun, gaziyetun, gaziyetani, gaziyatun, gavazin. Tamam. Ramin, ramiyani, ramune, rummaun, rummen, rumatun. Guzden Kur'an'da da var. Guzden levken var. Guzden. Guzeyyun idi aslında. Ramin, ramiyani, ramune, rummaun, rummen, rumatun, ramiyetun, ramiyetani, ramiyatun, ravamin. Tamam. Pek. Ve tekulu sen dersin. Nerede? Fi mef'ulil ecvefi. Ecvef fiilin ismi mef'ulünde dersin. Ecvef vavlu olur, yağlı olur. Değil mi? Vavlısında mekulun, mekulun dersin. Ne dermişsin? Mekulün dersin. Peki. Mekulün. Asluhu. Bunun aslı. Yani mekulünün aslı nedir? Mekvulün. Mekvulündür. Fefu ile yapıldı. Bihi buna yapıldı. Yani mekvulüne yapıldı. Kema zekarna. Zikrettiğimiz gibisi. Yani mudarisinde zikrettiğimiz. Kema zekarna. Zikrettiğimiz i'lal gibisi, yani fi mudari'ihi, fiil mudarisinde vav'un harekesi harfi sayı sakin olan kafa veriliyordu, değil mi? Evet. Yani nukle dammetul vavi ilel kafi, tamam? Evet. O zaman iki sakin toplanılıyor, iki sakin toplandı, değil mi? Evet. Felteka sakinani, fecitema'a sakinani, iki sakin toplandı, vavul ecvefi ve vavul mef'uli. Ondan sonra fahudvet vavul mef'ul. Meful vavu asfedilir inde sibebe. İmam sibebeye göre. O zaittir diyor, asfedilecek. Tamam. Ahfeş'e göre ise ve inde Ebil Hasan el Ahfeş hudifet vavul ecbefi. Ecbef vavu asfediliyor. Tamam mı? Çünkü diyor o vav ismeful vavudur, alamettir, o asfedilmez. Tamam. Evet. Ve tekulu sen dersin nerede? Fi bina il ya'iyyi. Yağlı olanında. Tamam. Ecbef fiilin yağlı olan. Ya sahibi. Kale yekilü keylen gibisinde. Efendim ne dersin? Mekilun. Mekilun dersin. Vel aslı. Bunun aslı nedir? Mekyulun. Mekyulun. Ba'a yebi'u bey'an fehuve ba'i'un ve zâke mebi'un. Mebi'un. Tamam. Fenukilet naklolundu. Hareketül ya'i. Ya'nın harekesi naklolundu. İlel kafi kafa. Değil mi? Evet. Niye? Çünkü kaf. Liennel harfe sahiha. Liennel harfe sahiha. Evla bil hareketi min harfil illeti. Değil mi? Evet. Evla daha layıktır. Bil hareketi, harekeyi almaya daha layık. Min harfil illeti, illet harfinden. Tamam. Fehuzifet hasfolundu el ya u. Ya hasfolundu. Neden dolayı? Licitima'i sakineyni. İki sakin toplanmış. Minel ya'i ve vavil mef'uli. Fesara mekülün değil mi? Mekülün oldu. Mekülün. Tamam. Ya hasfolundu. Tamam, hasbolundu. İsme ful vavu kaldı. Mekülün. Ve küsrat kesrelendi. El kafu kaf. Mekülün oldu. Niçin kafı kesreledik? Litedülle delalet etsin. Yani kesratül kafi. Kafın kesresi delalet etsin. Alel ya'i ya'ya delalet etsin diye. Hangi ya? Öyle ya ki. El mahzufeti. Hasbedilmiş ya'ya delalet etsin için. Değil mi? Hı hı. Peki mekivlün oldu mu? Bizim bir kuralımız vardı. El vavu sakinetü. İzen kesere ma kabliha kulübet ya'en. Değil mi? Felemmen keserat. Ne zaman ki kesrelendi. El kafu kaf. Evet. Sarat intikal etti. Dönüştü. Vavul mef'uli. İsmi mef'ul vavu dönüştü. Ya. Neye dönüştü? Ya'en. Ya'ya dönüştü. Niçin? Lisükuniha ve kisari makabla. Kendisi sakin, makabla meksur olduğundan dolayı. Tabi bu hâze alâ râ'yi el-ahfeş. İmam Ahfeş'in görüşü üzeredir bu. Tamam. İmam Sibebe'ye göre ise ismi mef'ul vâbu hasfediliyor. Ondan sonra o ya'nın makabli kesirleniyor. Mekilün oluyor. Tamam. Ona göre de öyle. O çünkü ne diyordu? İsmi meful vavu hasfedilecek. İsmi meful vavunu hasfettiğimiz zaten ya var. Mekülün oldu. Ondan sonra ya'nın binası sayı salim olsun için kafın zammesini keser tebdil ediyorsun. Mekülün oldu. Tamam. Aslı üzere bırakmak da caizdir. Mebyu'un diyorlar. O temim oğulları. Temim kabilesi de öyle diyor. Peki ilalini yap bakalım. Makulun aslında makvulun idi. Hı. Vav harfi illet mutaharrik ma kabli harfi sahih sakin olan kaf. Hareke yüklenmekte harfi sahih harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan vavun harekesini ma kablindeki harfi sahih sakin olan kafa verdik. İki sakin cem oldu. Biri isim meful vavı, diğeri ezvef vavı. İsim meful vavı alamettir, hasfedilmez. Ezvef vavunu hasfettik, makulun oldu. Vav sakin ma kabli mezmum, vavı hali üzere terk ettik, makulun oldu. Mekilun aslında mekyulun idi. Ya harfi illet müteharrik ma kabli harfi sahih sakin olan kef. Hareke yüklenmekte harfi sahih harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan ya'nın harekesini ma kabindeki harfi sahih sakin olan kefa verdik. İki sakin cem oldu. Biri isim meful vavı, diğeri ecbef yası. İsim meful vavı alamettir, hasfedilmez. Ecbef yasını hasfettik, mekülün oldu. Hı. Hasfedilen ya'ya delalet etmesi için kefin zammesini keseye tebdil ettik, mekülün oldu. Mekivlun oldu. Vav sakin, ma kabli meksur. Vavı ya'ya kalbettik. Mekilun oldu. Ya sakin, ma kabli meksur. Ya'yı hali üzere terk ettik. Mekilun oldu. Oldu. Evet. Mekulun. Mekulani. Mekulune. Mekabilu. Mekuletun. Mekuletani. Mekulatun. Mekilun. Mekilani. Mekilune. Mekailu. Mekiletun. Mekiletani. Mekilatun. Ve ile cemaat toplandığı zamanda el vavani iki tane vav. El ula birincisi yani el ula minel vaveyni. O iki vavdan birincisi sakinetün sakin. Ve saniyetü ikincisi ikinci vav ise müteharriketün harekeli. O zaman fe udgimet İdgam edilir. El ula birinci vav sakin olan vav nereye? Fisaniyeti ikinci vava idgam edilir. Niye? Çünkü idgamda ne var? Hafiflik var. Değil mi? Evet. Aynı harfini. Mağzuvun demek mi kolay? Mağzuvun değil mi? Nahvu. Mağzuvun, mağzuvun gibi. Vel aslı. Bunun aslı nedir? Mağzuvun, mağzuvundur. Kelimede bir cinsten iki harf toplanmış. Evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Evvelkisi, ikincisi ne? Takfif için idgam edildi. Dolayısıyla oldu sana mağzubun. Yap ilalini. Mağzubun. Aslında mağzubun idi. Kelimede iki harf. Bir cisden vaki oldu. Vavlar. Evvelki sakili. İkincisi harekeli. Evvelkisini ikinciye idgam ettik. Mudgamdan bedel. Mudgamun fih olan ikinci vava. Bir şekilde verdik. Mağzubun oldu. Evet. Çekimini yap. Mağzubun. Mağzubani. Mağzubune. Megazin. Mağzubvetun. Mağzubvetani. Mağzubvetun. Evet. Peki. Burada yetsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.